تاسی چې خبره نوره هم د یو مثال پر اوړلو سره واضحه او روشانه کو. که یو ورځ ته په خپل کور کې ناست یې او بیا یو چا د کور دروازه در وټکول، کم وخت چې ته دروازه خلاصه کې ودی لیده چې د پاچا یا د دولت د رئیس د طرفه قاصد دی. د دې قاصد په لاس کې په پاکټ کې مهر سوی لیک یا یوه رساله ده، او هغه پاکټ یې درته ونیوی ویل واخله، دا ستا د پاره د پاچا د طرفه یوه خاصه رساله ده. په دغه لحظه کې به ستا شعور او احساس څه وي؟ په کومه اندازه به خوشحاله یې؟ بېشکه د دغه شعور او احساس وصف د شاعران هم نسی بیانولی. پاچا هغه په مملکت کې تر ټولو لوړ مقام، هغه چې د ډېرې مشغولتیا او مصروفیت په سبب هیڅ وخت نه لري، تا ته رساله رالیږي. بېشکه ته به د دغه لیکل او تا ته رالیږل د خپل ځان دپاره ډېر لوی شرف او عزت وبولې، او داسې اعزاز او تکریم وبولې چې هیڅ وخت به دې هیر نسی. او بیا چې دغه د پاچا قاصد بلار سی، ته او دغه د پاچا رساله یوازې سره پاته سی، نو به څه وکړې؟ معلومه خبره ده چې دغه پاکټ به په ډېر شوق او خوشي سره خلاص کړې، او بیا به دغه رساله په ډېر غور او دقت سره حرف حرف وایه، تر څو چې د دغې رسالې د هرې لوی او کوچنۍ جملې په معنا صحیح پوه سي. ځکه دا د پاچا د طرفه لیک دی، د دغه ټول اهتمام او دقت وړ دی. آیا داسې نه ده؟ ډېر ښه. خو په حقیقت کې دغه مثال خوب او خیال نه دی، دغه ته ورته او نږدې کار په حقیقي او واقعي شکل تا ته پیښ شوی دی، او تا واقعا دغه رساله تسلیم کړې ده. ته به وایه کله او څنګه؟ خو زه به دغه واقعیت تا ته در په یاد کړم. هغه پاچا چې تا ته دغه رساله رالیږلې ده، هغه د دنیا د پاچاهانو څخه یو عادي پاچا نه دی، بلکې هغه ملک الملوک، د پاچاهانو پاچا او مالک الملک دی، هغه چې ټول کون او کائنات د ده تر امر او تصرف لاندې دی، هغه چې د ټولو احکامو او اوامرو مصدر او منبع ده، چې هغه رب العالمین، خالق الاولین والآخرین، مالک یوم الدین دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به الله عز وجل ټوله مځکه په یوه قبضه یا مټ کې ونیسي، او آسمانونه به په راسته لاس کې سره وپیچي، او بیا به وفرمایي انا الملک اين ملوك الارض، زه پاچا یم چیرې دي د مځکې پاچاهان؟ رواه البخاري. مگر د دغه ملک الملوک پاچا قاصد، هغه چې دغه رساله یې وتا ته در ورسول، څوک و؟ هغه تر هر چا مکرم قاصد، تر هر چا مشرف رسول، سید الاولین والآخرین، خیر البشر، صادق الامین، محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله و سلم دی. هغه چې د دغه رسالې د رسولو په لار کې پرله پسې قسم قسم عذابونه، رنګارنګ تکلیفونه او تهمتونه ډېر کلونه قبول کړي او تحمل کړي دي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه عذابو او تکالیفو سربیره دا خوښه بلل چې د دغه رسالې د رسولو په لار کې ټول زحمتونه او مشقتونه قبول کړي، تر هغو آرام نه کښېنستی تر څو چې دغه رساله ستا د کور تر دروازې در ورسول. دا ولې؟ ځکه د مالک الملک د طرفه امر ورته راغلی چې فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل ما بلغت رسالته. یعنی ای زما رسوله، ټول هغه څه چې ستا د رب د طرفه و تا ته نازل سوي دي هغه و خلقو ته ورسوه، او که دي ونه رسول نو تا د خپل رب پیغام نه دی رسولی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ سو، او د ډیرو خلقو په حضور کې دا اعلان وکړي یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت. يعني ايه خلقه بشك ذا استاس طول ده پاره ده الله جل جلاله ده طرف رسول يم، هغه الله چې خاص د لره د اسمانو او مځکې پاچهی ده. هیڅ لایق د عبادت نسته بیله د الله څخه. هم دی عز وجل دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي. چې دا د سورة الاعراب 153 نمبر آیات دی. او بیا نو الله عز وجل په دغه آیات شریف کې ټول خلق په دې مکلف کړه چې هر چاته چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسالت ورسیږي هغه باید پر دغه رسالت ایمان راوړي او عمل پو وکړي. الله عز وجل په پاتې آیات شریف کې فرمایي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يعني نو پر الله ایمان راوړي چې واحد او لا شریک دی او د دغه الله پر رسول چې نبی امي دی ایمان راوړي. هغه رسول چې پر الله او د الله پر ټولو خبرو ایمان لري او د دغه رسول متابعت وکړي د پاره د دې چې حق لار پیدا کړي او په کوم شي چې الله عز وجل خپل رسول امر کړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه رسالت بیل کمی تر آخری کلمې و خلق ته ورساوه. نو اوس پر موږ دا لازمه ده چې د دغه رسالې په عظمت کې فکر وکړو. کم وخت چې رالیږونکی یې الله سبحانه و تعالی وي او رسوونکی یې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وي نو د رسالې په باره کې څه فکر کوي او کومه رساله به تر دغه رسالې معظمه مکرمه او مشرفه وي. او دغه رساله کتاب الله المنزل القرآن العظيم دي چې الله عز وجل د هغه په باره کې د سورة حامیم السجده په 130 او 230 نمبر آیاتو کې فرمایي وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعني بشك شداغ قرآن مجيد خامخا قوي كتاب دي باطل هزك لنسي ورنزدك يا دلاي ده حكيم أو حميد ده رب ده ترابر على جلسوي دي أو بيا الرب عز وجل ده سورة الأنعام بيوصل بنزوس نمبر آيات كيف فرماي وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يعني او دا قرآن يو مبارك بركتناك كتاب دي چه مج نازل کري دي نو تاسي دا داغ قرآن متابعت وكي احكام يعملكي او دا الله عز وجل دا عذاب سخوا بيريجي او زانون زيني وساتي دا پار دا دي چه پر تاسي رحمت وكرسي. هم دارنگ رب عز وجل دا سورة بني اسرائيل پنهم نمبر آيات كي فرمائي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني دغه قرآن مجيد وهغه شيء أو روشان لارته لا شوونه كوي كم چې إنسان و الله عز وجل ترسوي أو ده جل جلاله په نعمتو کې پټوي. ورونو د دغه رسالې د رالیږلو اول مقصد دا دی چې د انسانانو زړونه د کفر او ګناهو د خیرو څخه پاک سي او د توحید ایمان او اطاعت په نور سره ډک سي. لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة آل عمران په 133 نمبر آیات کې فرمایي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني خامخا الله عز وجل پر مؤمنانو إحسان کړی دی کم وخت چې مبعوث یې کی راوی لري په دوی کې رسول دا د الله عز وجل إحسان دی او د دوی د جنسخه چې دغه رسول لولي وای پر دوی د الله عز وجل آیاتونه او دوی د شرک گناهو او بد اخلاقی څخه پاکوي او شی دوی ته کتاب الله او حکمت چې احادیث مطهره او شریع احکام دي. حکمت یعنی چې احادیث او شریع احکام او به شک دوی تر دې د مخه په ښکاره گمراهی کې و او بیا هم رب عز وجل د سورة الطلاق پلسم او یولسم نمبر آیاتو کی فرمایي قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يعني الله عز وجل تاسيت النصيحة نازل كريدي چه قرآن مجدي او رسول يدرتر علي جليدي چه وتاسيت دا الله جل جلاله دا احكامو شكار كون كي آياتو نواي دا پار دا جي چه هغ کسان چه ايمان را وري دي او شعملون كريدي دا جهل او كفر دا تاريكو يسخه دا علم او ايمان ونور تا وباسي. ورونو تاسي پوهيجي چه دا زر مرزون دو قسم دي، اول دا شهوت او سرکشی مرض دی، او دوهم یې د شک او شبهې مرض دی، او قرآن مجید د دغه دواړو مرضو دپاره علاج دی. اولا دا چې قرآن مجید د شهوتي مرضو علاج دی، دا ځکه چې په قرآن مجید کې داسې حکمتونه او نصیحتونه سته چې د زائل او فانی دنیا په حقیقت مو پوهوي، او د دنیا سره مو په نه علاقه درلودلو او د آخرت و همیشنی نعمتو تا متوجه کویمو. دو هم دا چه قرآن مجید دا شک او شبهه دا مرض علاج دی، ځکه په قرآن مجید کې داسې قطعی او روشانه دلایل موجود دی چې په ښکاره ډول سره د حق او باطل فرق کوي. نو ځکه د فاسدو او بې ځایه شبهاتو او شکوکو علمی عقیدوي او خیالي مرضونه په ایسته کیږي. هغه داسې چې مسلمان د ټولو شیانو حقیقت ته متوجه کوي، د حق او باطل په مابین کې داسې فرق او تمیز راشي لکه د شپې او ورځې فرق. نو ځکه الله عز وجل فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، او الله عز وجل خپل بندگان د قرآن مجید و ډیر تلاوت او همیشه ویلو ته تشویقوي. او د سورة فاطر په نویشت او دیرش نمبر آیاتو کې فرمایي ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. يعني بشک هغه کسان چې د کتاب الله قران مجید تلاوت کوي او المنزونه د خپل ټول حقوق سره ادا کوي او د الله جل جلاله په لار کې په پټه اشکاره ځینې هغه شیان مصرفوي چې موږ و دوی ته ورکړي دي. دا ټوله کارونه د یوه داسې تجارت په امید کوي چې په هغه کې به هیڅکله تاوان ونه کړي. لیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله انه غفور شکور. دا ټول شاملونه د دې لپاره کوي چې الله عز وجل و دوی ته د دوی د عملو اجر پوره ورکړي او د خپل فضل څخه نور هم زیات ورکړي. دا خو په دغه شو اعمالو کې د بندگانو امید سو. نو الله عز وجل د دوی دغه امید په مقابل کې څه کوي؟ رب عز وجل فرمایي انه غفور شکور. بشک چې د دوی امید پر ځای دی، رب عز وجل غفور دی، گناهونه هم ور بخشي، او شکور دی، د دغه لږ عبادت ډیره بدله ورکوي. الله عز وجل د خپلو هغه بندگانو سره چې د کتاب الله تلاوت کوي او په احکامو یې عمل کوي، لمنځونه ادا کوي، خیرات او زکات ورکوي، دا وعده کړې ده چې د دوی دغه تجارت به ګټور او کامیاب وي. گناهونه به ور وبخشم، د ښه عمل به تو چند د خیر بدله ورکم، او نور به هم درجه دونه ور لوړې کم چې د چا په خیال کې نه ورګرځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا د قرآن مجید یو حرف ووایه، هغه ته د هغه حرف په عوض کې یوه حسنه ورکول کیږي، او د یوې حسنې بدله یو پلس ورکول کیږي. ورونو تاسی پوهیږی چې بسم الله الرحمن الرحیم نونس حرف ده، نو یوازې د بسم الله الرحمن الرحیم ویلو په عوض کې یو سلو نوي حسنې یا نیکۍ درته لیکل کیږي، او د لوړو درجو څخه یوه هم هغه عظیمه درجه ده چې د بشر عقل یې تصور نسی کولای، کومه چې د قرآن مجید د حافظ دپاره خاص سوې ده. ورونو د قران مجید هغه حافظ چې په دنیا کې د الله عز وجل د رضا د پاره د قران مجید تلاوت کوي د ریا پیسو او نامه د پاره نوي او په احکامو یې عمل کوي هغه ته به د قیامت په ورځ د الله عز وجل د طرفه وویل سي قران مجید ووایه او په داسې ترتیل سره یې تلاوت که لکه په دنیا کې چې دي ترتیلاوه او بیشک چې درجه او منزله دي د هغه آخرنی آیات سره ده چې ته وایه رواه ابو داود سبحان الله دا کم شرف او کرامت دی چې الله عز وجل وچاته د قرآن مجید د حفظ او په هغه سره د عمل کولو توفیق ورکي په هغه ورځ چې خلق د قیامت د ورځې د حول او شدت څخه په بیره او وارخطایی کې ولاړ وي او د بلې خوا ویني چې په زرهاو زرهاو ملایکو د دوزخ زنځیران نیولي دي او د دوی و طرف ته دغه شدید اور راکشوي او بیا نو د دوی په حضور د دغه اور غړومبهاری وي او هر هغه څوک چې و دغه اور ته ورواچول او هر هغه څوک چې و دغه اور ته وراچول کیږي هغه ژوندی تیروي دغه د بیرې په وخت کې چې عقلونه الوتي وي اعصاب پاشلي او پریشانه وي سترګې شخي ولاړې وي او زړونه چی وي د دغه ټول بد حالت او دغه ټولې بیرې سره سره هغه څوک چې د قرآن مجید تلاوت یې کړی وي او عمل یې په کړی وي په امن او اطمینان سره به د خپل رب عز وجل په حضور ولاړ وي قرآن مجید به په خشوع سکون او وقار سره داسې وایي لکه په دنیا کې چې وایه او الله الملك القدوس ذو الجلال والإكرام بيزني أوري ملائكة بيزني أوري أو ده هر آيات ده ويلو سر بي پا جنت كي يوا درجة الوريج أو تاسي پوهيجي چه ده جنت ده هر درجة أو هغبولي پا پسي درجة پا ما بين كي دون فاصلة ده لك دمزكي أو آسمان پا ما بين كي سبحان الله دا کم فضل دی کم شرف او کرامت دی چې د یو آیات په ویلو سره درجه دونه لوړیږي لکه مځکه او اسمان مگر هو دغه عظیم اجر دغه لوړې درجې چا لره دي هغه چا لره دي چې په دنیا کې قرآن مجید په فهم او تدبر سره وایي او بیا یې په احکامو عمل کوي حسن بصری رحمه الله وایي په والله د قرآن مجید تدبر دا نه دی چې حروف یې په یاد کړې او په احکامو یې عمل ونه کړې یو څوک به وایي ما ټوله قرآن مجید ووایه ختم مې کوي او د ده په اخلاقو او اعمالو کې به قرآن مجید نه لیدل کیږي دا د حسن بصری رحمه الله وینا وه نو ورونو د قرآن مجید تلاوت او وظیفې ته هغه وخت تلاوت او وظیفه ویل کیږي چې ستا په اعمالو او اخلاقو کې تاثیر ولیدل سي نو ځکه الله عز وجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې خلقو ته قرآن مجید په تمهل کراره او آرامه سره وایه چې دوی د هغه په مقصد پوسی او عمل پوکي الله عز وجل د سورة بني اسرائیل په یو سل شپږ نمبر آیات کې فرمایي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس مكثن یعنی موږ دغه قرآن مجید ټوټه ټوټه آیات آیات نازل کړی دی د پاره د دې چې ته و خلقو ته په آرامه سره ووایه او بیا الله عز وجل خپل مخلوق د قرآن مجید و فهمولو او پوهیدلو ته هڅوي او تشویقوي او د سورة النساء په دو اتیا نمبر آیات کې فرمایي افلا یتدبرون القرآن یعنی آیا دوی په دغه پسیح بلیغ او معجز قرآن کې غور او فکر نه کوي او بیا هم رب عز وجل د سورة صاد په نویشت نمبر آیات کې فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب یعنی دغه قرآن مجید یو کتاب دی برکتناکه چې موږ تا ته نازل کړی دی د پاره د دې چې کفار د هغه په آیاتو کې فکر وکړي او د دې د پاره چې د صافو عقلو خاوندان پند او عبرت په واخلي او الله عز وجل د هغو مؤمنانو زړونه بطیع غافله لټ تنبل او کهاله بللی دي کوم چې د قرآن مجید د اورېدلو په وخت کې یې خشوع او خضوع نه وي او د سورة الحديد په شپاړس نمبر آیات کې فرمایي ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني هو كسانو لرچ إيمان راوري دي ده جي وقت ندي راغلي چه ده دوی زرنا ده الله ده عذاب پيادولو وبيريج أو ده هغا حق سخه چه الله نازل کري دي يعني قرآن مجد او الله عز وجل ده هغا مؤمنان مدح او صفات كوي كم چه پا قرآن مجد پوري لاس نوليوي او عمل پا كوي. الله عز وجل ده سورة الأعراب پا يوصلو او يا نمبر آيات كي فرماي والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يعني هغا كسان چه پا كتاب الله پوري لا سننسي يعني عمل بكوي او المنزون ادا كوي بشك مج نزايع كو اجر عوز او بدله ده صالح خلقه نيكو كارانو رونو سرنگه چي ده انسانانو زړونه او نفسونه ده وقت پتيره دو سره او پس لسه وقت په الهي محبت او عبادت کې غافل کیږي یا ضعيف کیږي. نو الله عز وجل خپل بندگانو ته ده دغه غفلت علاج ورشي او پر خپلو بندگانو دا تاکید کوي چې خپل تعلق او ایمان په دغه الهي کتاب پورې هر وخت نوی او تازه کی او خپل عمل هر وخت د دغه کتاب سره برابر او موافق وساتي. الله عز وجل د سورة النساء په 116 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يعني ايه هغا كسانو چه ايمان مراوري دي يعني ايه مؤمنانو آمنوا بالله تاسخ پل يقن او ايمان پر الله او دده پر رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثابت او خالص كي او پر هغا كتاب چه ده الله پر رسول الله نازل کري دي دلتو رونو دريش اسوال الله رسول الله هغه کتاب چې د الله عز وجل د طرفه نازل سوی دی را استونکی را وړونکی او هغه رساله. مگر هغه کسان چې زړونه د قرآن مجید په اوریدلو نه خاشع کیږي زړو ته یې بیره نه ننوځي الله عز وجل د هغو په باره کې د سورة الزمر په 22 نمبر آیات کې فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. يعني ويل افسوس حلاك خرابي او بربادي ده هغو كسانو لره چه ده دوی زرونه ده الله عز وجل ده ذكر پا مقابل كي سخت وي هس نصيحت اثر نپر كوي ده كسان پشكارا گمراهي كي دي او پا آخر كي وايم چه كلام الله قرآن مجد ده هرش ده پار بيان او واضح كون كي دي لكسرنگ چه الله عز وجل ده سورة النحل پا نعتيا نمبر آيات كي فرماي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يعني او نازل کړی دی موږ پر تا کتاب قرآن مجد چې د هر شي لپاره واضح بیان دی او حق ته لارښوونکی دی او رحمت دی چې خلق عمل په وکړي د الهي عذاب څخه خلاصیږي او مسلمانانو ته په جنت سره زیری دی. عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واي په قران مجید کې ټول غټور علوم سته په خواني تاريخي اخبار او قصې پکې شي دي راتلونکي علم پکې موجود دي د حلال او حرام احکام پکې موجود دي ټول هغه شي چې خلق په ديني او دنیوي امورو کې ضرورت ورته لري پکې موجود دي د خلقو د اخلاقو معاملاتو او معيشت ټول مسائل پکې موجود دي حتى د انسانانو د ورتګ د ځای حالات او بیان پکې موجود دي. قران مجید حبل الله متین دي یعنی د الله عز وجل او مخلوقات په مابین کې ټینګه رابطه ده. قران مجید نفع رسونکی او شفا ده هر څوک چې لاس پورې ونیسي د هغه د پاره عصمت او ساتنه ده هر څوک چې متابعت وکړي د هغه د پاره نجات دی دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ویناو. نو ای هغه وروره چې دغه بحث او بیان اورې پوښتنه درڅخه کوم پر تا شپې او ورځې څنګه تیریږي بلکې ډېر ځله شاید داسې هفتې یا میاشتې در باندې تیرې سوي وي چې ستا سترګې د دغه مکرم کتاب په کتلو او ژبه دې د دغه معظم کتاب په ویلو نوي بختور او خوندور سوي. خدا هغه کتاب دی چې د پاچاهانو د پاچا الله عز وجل د طرفه و تا ته لیک او رساله ده. ګران وروره، څرنګه چې اوس هم ژوندی یې او د ژوند یوه حصه دې پاته ده، نو دغه اوس الهي رساله خلاصه که، په پوهم او تدبر سره یې ووایه، او څه چې پکښې درته ویل سوي دي عمل په وکړه. دغه اوس ور ولاړ سه او دغه مبارکه رساله د مخه تر دې چې د ویلو او عملي کولو قدرت د لاسه ورکې، د کتلو او عمل کولو څخه یې عاجز سه، اوس یې ووایه او عمل په وکړه. داسې ورځ به راسي چې هغه کسان کم چې نن ورځ د قرآني هدایاتو څخه لیرې ژوند کوي، په افسوس او حسرت سره به وایي، آیا اوس موږ لره د شفاعت کوونکو څخه یو څوک سته چې زموږ شفاعت وکړي؟ یا بیرته موږ دنیا ته به وتلسو؟ نو په عوض د هغه بد عمل به ښه عمل وکړو. الله عز وجل د سورة الاعراف په 53 نمبر آیات کې فرمایي، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. یعنی نو آیا ستا موږ لره د شفاعت کوونکو څخه یو څوک چې دوی زموږ شفاعت وکړي؟ یا بیرته موږ دنیا ته به وتلسو؟ نو ښه عمل به وکړو بې له هغه بد عمله څخه چې موږ په دنیا کې کاوه. محترمه وروره، د دغه اوس څخه پر دغه عظیمه رساله معتکف سه، په قرآن مجید پورې لاس ونیسه، شاید چې د هغه بختورو او متقینو کسانو څخه سې کم چې الله عز وجل د هغو په باره کې د سورة القمر په 45 او 55 نمبر آیاتو کې فرمایي، ان المتقین فی جنات ونهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی بشک چې متقان هغه کسان چې د الله عز وجل څخه بیریږي په جنتو اولو کې دي. ورونو، په جنت کې د اوبو، د شرابو، د عسلو او شیدو ولیسته. متقان به په جنتو او د دغه ولو تر څنګ ژوند کوي، او د هغو په مجلس کې به صدق، حق او رښتیا خبرې وي. داسې نه لکه د دنیا مجلسونه چې اکثره یې په چم، درواغو او خیانت جوړیږي، او د لوی قوي مقتدر پاچا په حضور کې به وي. په آخر کې دغه یوه خبره د هغه چا دپاره وایم چې د قرآن مجید په ترجمه نه پوهیږي. محترمه وروره، که څه هم د قرآن مجید په ترجمه نه پوهیږي، د قرآن مجید الفاظ او حروف هم د برکت او نورانیت څخه نه دي خالي. د قرآن مجید څخه علاقه مه پرې کوه. د کتاب الله تلاوت او وظیفه د ثواب په نیت، که څه هم په معنا یې نه پوهیږي، ډیر اجر او ثواب لري. خو دونه وایم، لکه څرنګه چې دی فارسی، اردو، انګلیسی، المانی او نورې ژبې زده کولې، دغه قسم د عربي ژبې د زده کولو کوشش هم وکړه. ځکه دا د جنت او ملایکو، بلکې د کلام الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژبه ده. اوس هم وخت لري، کوشش وکړه او د ځان آینده سمه کړه. وما علینا الا البلاغ المبین. محترم ورونو، څرنګه چې په پیته کې ډیر لږ ځای پاته دی، نو اوس به د وعدې سره سم یو دوه درې مهم علاجونه در وښیم. اول، په جسم او بدن کې چې دی پر هر ځای درد وي، راسته لاس پر هغه ځای کښېږده، درې واره بسم الله الرحمن الرحیم ووایه، او اووه واره اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر و او بیا درچره پوه. هر ورځ دا کار کوه ان شاء الله تعالی جوړ بسه. رواه مسلم. دوهم، هر څوک چې په هر مریضی سره مریض وي، پر سر یې لاس کښېږده، درې واره بسم الله الرحمن الرحیم، او اووه واره اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ووايا، او بیا درود شریف ووايا ان شاء الله تعالى جوړ بسي. رواه ابو داود. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای، کم مریض ته چورسه که اجل نو پوره او دغه دعا پر ووايا، ان شاء الله تعالى جوړیږي. دریم، د هر قسم مریض پر سر لاس کښېږده، یعنی په هر مریضی چې مریض وي پر سر یې لاس کښېږده، درې واره بسم الله الرحمن الرحیم ووایه، او بیا اووه واره ووایه: اللهم رب الناس اذهب الباس اشفی و انت شافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وواره ان شاء الله تعالی جوړ بسی، او که دغه درې سره دعاوي سره یو ځای کې ډېر به ښه وي. محترمو ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته رسیږي نو زه هم دغه بحث و پای ته رسوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين واقتحم العقبة.